Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 lutego, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Wniosek do Komisji Etyki Poselskiej przeciwko wiceministrowi obrony chce skierować Platforma Obywatelska. Dwóch biznesmenów zatrzymanych przez CBA w związku ze sprawą korupcji w krakowskim sądzie apelacyjnym. Ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego stopnia dla 5 województw południowo-zachodniej Polski. Wniosek do Komisji Etyki Poselskiej przeciwko wiceministrowi obrony Bartoszowi Kownackiemu chce skierować Platforma Obywatelska. Chodzi o dzisiejszą wypowiedź w Sejmie o lotach VIP-ów wojskowymi samolotami. Bartosz Kownacki powiedział, że Platforma nie ma prawa pytać o loty najważniejszych osób w państwie, bo ma krew na rękach 96 ofiar katastrofy smoleńskiej. Według posła PO Marcina Kierwińskiego słowami wiceszefa MON powinna zająć się Sejmowa Komisja Etyki. Bo nie może być tak, że polski wiceminister obrony narodowej z mównicy sejmowej wypowiada takie bzdury. Ja rozumiem, że pan minister Kownacki pracuje z panem ministrem Macierewiczem, to musi zostawiać swoje ślady, ale tego typu wypowiedzi są skandaliczne. Wiceminister Bartosz Kownacki nie żałuje wypowiedzianych pod adresem Platformy słów, nie boi się też Komisji Etyki Poselskiej. Nie boję, bo ja bym chciał, żeby na tyle wstrząsnąć moimi kolegami z Platformy Obywatelskiej, żeby zastanowili się, czy w sprawie tak delikatnej i tak ważnej dla nas wszystkich, czy warto grać, warto elektryzować media, czy warto dla punktu poparcia w sondażach szafować bezpieczeństwem najważniejszych osób w państwie, szczególnie po tych dramatycznych doświadczeniach, które mieliśmy. W Sejmie przed południem na wniosek PO odbyła się debata w sprawie przelotów premier Beaty Szydło wojskowym samolotem CAS. Opozycja domagała się informacji, jak często szefowa rządu korzysta z tych samolotów w drodze z pracy w Warszawie do domu pod Oświęcimiem. W związku z korupcją w sądzie apelacyjnym w Krakowie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejne dwie osoby. Biznesmeni z branży informatycznej mieli dostawać fikcyjne zlecenia i wystawiać faktury, w których poświadczali nieprawdę. Rzeszowska prokuratura zarzuca im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, którą założył i którą kierował były dyrektor krakowskiego sądu. Według śledczych straty sądu apelacyjnego sięgają ponad 9 milionów złotych. Zarzuty korupcji i przekroczenia uprawnień usłyszało w grudniu 5 osób. Dyrektor sądu, główna księgowa, dyrektor Centrum Zakupów Wspólnych dla Sądownictwa i dwóch przedstawicieli firm. W Kłobuczynie pod Głogowem na Dolnym Śląsku trwa sprzątanie po nocnej ulewie. Woda zalała 19 posesji, głównie piwnice i pomieszczenia na parterze. Mieszkańcom pomagali strażacy, którzy układali worki z piaskiem i wypompowywali wodę z zalanych miejsc. W wielu miejscach wezbrały rzeki. Na Dolnym Śląsku w tej chwili w 6 miejscach przekroczone są stany alarmowe, w 16 stany ostrzegawcze. W 7 miejscowościach w gminie Nowogrodziec obowiązują pogotowia przeciwpowodziowe. Od wczoraj w związku z podtopieniami i silnym wiatrem dolnośląscy strażacy interweniowali 60 razy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu ostrzega przed silnym wiatrem, miejscami w porywach do 90 km na godzinę. Ma mocno wiać. Od dzisiaj, od 21 do jutra, do godziny 14. Tyle informacji od Krzysztofa Majewskiego z Radia Wrocław. Stan alarmowy poziomu wód utrzymuje się w większości regionów Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie hydrologiczne najwyższego trzeciego stopnia dla 5 województw południowo-zachodniej części kraju, mówi hydrolog Izabela Adrian. Śląskiego, Dolnośląskiego, Opolskiego, Wielkopolskiego i Lubuskiego. Ono jest ważne jeszcze do jutra, do 8 godziny. Jest to ostrzeżenie mówiące o wezbraniach z możliwością przekroczenia stanów alarmowych. Ponadto są wydane ostrzeżenia drugiego stopnia dla województwa łódzkiego, podkarpackiego, śląskiego, lubelskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. I pierwszego stopnia dla Wybrzeża Zachodniego i wód terytorialnych Bałtyku. Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza, że poziom wody może przekraczać stany alarmowe, a lokalnie mogą wystąpić podtopienia. Izabela Adrian dodaje, że bezpiecznie mogą się już czuć mieszkańcy 5 województw z centralnej Polski. Do zamieszek wywołanych przez licealistów doszło w Paryżu i w Montpellier na południu Francji. Młodzi ludzie protestowali przeciwko brutalności policji, wyrażali swe poparcie dla mężczyzny ciężko pobitego podczas kontroli tożsamości. W stolicy na placu Nation zebrało się około 1000 zamaskowanych młodych ludzi. Wznosili okrzyki wrogie wobec policji, która odcięła wszystkie drogi dojazdowe po to, by akcja protestacyjna nie rozprzestrzeniła się poza plac. W stronę funkcjonariuszy ukrytych za plastikowymi tarczami poleciały kostki wyrwane z bruku. Manifestacja zorganizowana przez lewackie ugrupowania licealistów była nielegalna, gdyż wcześniej jej nie zgłoszono władzom. Policja użyła gazów łzawiących. 11 uczestników protestu zatrzymano. Dwie osoby odniosły niegroźne obrażenia. Do podobnych scen doszło także w Montpellier, gdzie również manifestantów rozpędzono przy użyciu gazów łzawiących. Wczoraj niespokojnie było na północno-wschodnich przedmieściach Paryża, w pobliżu miejscowości, w której przed kilkoma dniami policja w trakcie kontroli ciężko pobiła czarnoskórego młodego mężczyznę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Teraz sport i Krzysztof Łoniewski. I da radę ta Legia, czy nie da? Dziś rewanżowe spotkanie mistrzów Polski z Ajaxem w 1/16 Ligi Europy. Przed tygodniem w Warszawie padł bezbramkowy remis i nie tylko dlatego faworytem do awansu jest Ajax. Posłuchajmy, co w holenderskich mediach mówi się i pisze przed tym spotkaniem. Gazeta de Amsterdammer zauważa, że nie dotychczasowe zwycięstwa w lidze, a dwumecz z Legią pokaże tak naprawdę, w jakim miejscu piłkarskiej Europie znajduje się obecnie Ajax. Dziennik przypomina, że w ostatniej kolejce Legia przegrała z Ruchem Chorzów, ale zaznacza, że obu meczów nie można porównywać i drużyna z Warszawy do Amsterdamu przyleciała wyjątkowo zmotywowana. Holenderski portal Soccer News zauważa, że Ajax ma też swoje problemy. Między innymi nie wykorzystuje rzutów karnych. W ostatniej ligowej kolejce gola z 11 metrów nie strzelił kapitan Ajaxu Davy Klaassen. Dziennik The Telegraph przekonuje, że nawet statystyki są za Ajaxem. Gazeta podaje historyczne dane z europejskich pucharów. Wynika z nich, że na 750 przypadków, kiedy to drużyna na wyjeździe w pierwszym meczu remisuje 0-0, to w rewanżu w 492 przypadkach była górą. Tomasz Majka, Polskie Radio. Ważna uwaga, mecz Legii w Amsterdamie nie tak jak przed tygodniem przy Łazienkowskiej tuż po 21:00. Dziś zaczynamy 2 godziny wcześniej o 19:05. To w Amsterdamie, a w Lahti już trwa zacięta walka o medale w Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym. Na pierwszy ogień biegowe sprinty stylem dowolnym. Maciej Starenga awansował do ćwierćfinału. Nie podołali Jan Antolec, Paweł Klisz i Ewelina Marcisz. A gdy etap wygrywa Mark Cavendish, drugi jest Andre Greipel, a trzeci Nicolo Bonifacio, to kibice kolarstwa wiedzą, że na trasie musiało być płasko jak na Mazowszu i było, a to skład podium z pierwszego etapu wyścigu Abu Dhabi Tour. Rafał Majka finiszował na pozycji 28. Na koniec przypominamy o ciekawej i pełnej rozmachu imprezie, jaka szykuje się latem w naszym kraju. Wrocław jest już prawie gotowy na World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich. Impreza potrwa w dniach 20-30 lipca, a od dziś można kupować bilety na poszczególne zawody. Ceny wahają się od 5 do 60 zł. Najdroższe są bilety na żużel, taniec i niektóre sporty walki. W puli jest ponad 200 tysięcy wejściówek, jest więc w czym wybierać. A my już zapowiadamy latem obszerne relacje z tej ciekawej imprezy na naszej antenie. Zapowiadamy też Biegam, bo lubię. To już za kwadrans. W nocy możliwe opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy będzie najzimniej, tam temperatura spadnie do zera na wybrzeżu i do +5 na południu. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę, lokalnie w zachodniej i w centralnej Polsce do 100 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni i zachodni, w części północnej skręcający stopniowo na kierunki północne. Wysoko w górach wiatr w porywach do 130 km na godzinę, to w nocy. Jutro wiatr w porywach do 85 km na godzinę, czyli wciąż bardzo silny, ale w ciągu dnia słabnący. Zachodni i północno-zachodni, wysoko w górach, wiatr jutro jeszcze początkowo do 120 km na godzinę w porywach, w ciągu dnia także słabnący. Temperatura w piątek od +1 stopnia na północy do 5-7 nawet miejscami stopni na południu, nad morzem najzimniej. W piątek spodziewane są i rozpogodzenia, i przelotne opady deszczu, i deszczu ze śniegiem, i silny wiatr. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niespodzianka! Teraz w Saturnie zapłacimy Twoją pierwszą ratę. Kup sobie więc smartfon Samsung Galaxy A520 za 1799 zł. Szczegóły w sklepach. Saturn. Technologia tak ma. Pora na tydzień promocji w Prowidencie. Nie czekaj, czas ucieka. Tylko teraz możesz wziąć tanią pożyczkę i wydać na co chcesz. Zadzwoń pod 600-200-200. Provident. Wierzymy w Twój plan. Koszt połączenia według taryfy operatora. Szczegóły promocji i regulamin na provident.pl. Promocja trwa do 28 lutego tego roku. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej konsumenta. Czy dodzwoniłem się pod 800-800-200? Dokładnie tak. Czyli rozmawiam z Netio, dostawcą internetu dla firm? Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla pańskiej firmy za złotówkę miesięcznie. A dokładnie? Dokładnie przez rok. Netio. Internet dla firm za złotówkę miesięcznie przez rok. Odwiedź salon. Sprawdź na netia.pl lub zadzwoń 800 800 200.

Trójka, audycja popołudniowa, 16 minut po 17 u nas, 16 minut po 13 u nich i u nich jeszcze zimniej. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Mimo że u nich lato, zespół wyprawy Trzy sztuki w Antarktyce jest już bardzo blisko białego kontynentu. Spada temperatura, wzrasta prawdopodobieństwo spotkania gór lodowych oraz growlerów. Lód jest zagrożeniem dla jachtu, dlatego cały czas trzeba sprawdzać, czy gdzieś go nie widać. Najtrudniej jest dostrzec growlery, dość niewielkie, dryfujące bryły lodu, tylko częściowo wystające nad powierzchnię wody. Wypatrywanie ich w nocy w warunkach całkowitego zaćmienia jest wyzwaniem. O tym z pokładu jachtu Paweł Drozd. Przed chwilą zadzwonił budzik. Jest druga w nocy. Rozpoczyna się wachta. Obok w mesie Bartek Strużyński, ubrany w szturmiak, kamizelkę ratunkową. Od stóp do głów ubrany, śpi na siedząco. A na górze już czekają. Trzeba się szybko ubrać. Szybko, czyli jakieś pół godziny to zabiera, zanim człowiek wszystkie warstwy na siebie założy. A to wszystko w warunkach bujania. Przy czerwonym świetle, bo nie można włączyć jasnego, żeby oko nie przyzwyczaiło się do jasnego. Oko ma być w nocy wyostrzone maksymalnie. To tak, noc jest w miarę jasna, więc w miarę dobrze widać. Jedziemy baksztagiem i jak zobaczysz lód przed dziobem, to staramy się go wziąć prawą burtą. Jak zobaczysz lód już tak mniej więcej 40 stopni w lewo od dziobu, no to wtedy trudno, bierzemy go lewą burtą. Jak zobaczysz dużą ścianę białego gdzieś tam przed dziobem, to wołasz jak najwcześniej i też skręcamy, żeby wziąć ją prawą burtą. Prawą burtą, czyli tak. Skręcamy w lewo. Tak, i teraz jest. Tak, sternik jest zajęty patrzeniem w kompas i on tam na ciebie nie patrzy, nie? Jak ty stoisz na tych wartach. Dlatego jak zobaczysz kawałek lodu, to krzyczysz lód, albo krzyczysz od razu, w którą stronę skręcać. Krzyczysz tak naprawdę i tak przed siebie, więc sternik nie za bardzo zrozumie, co ty wołasz, ale to zwróci uwagę sternika na ciebie, a ty ręką pokazujesz, w którą stronę mamy skręcić. Patrzysz w te fale i jak zobaczysz, że jest coś innego po prostu. To jest tak, że jeśli stojąc tam i patrząc, zaczynasz o czymkolwiek myśleć, o czymkolwiek innym niż wypatrywanie tego lodu, to znaczy, że już nie uważasz. Bo to oznacza, że twój mózg zajmuje się częściowo czymś innym i ty ten lód już zobaczysz dużo później. Dobra, wszystko jasne chyba. To co, idę, tak? No to idź, słuchaj. Dobra. Trzeba się najpierw spiąć karabinczykiem w linię bezpieczeństwa. Teraz powoli w kierunku dziobu. Buja wieje troszkę. Trzeba się teraz wypiąć z liny, tak zwanej life liny. Słowo life nie jest tu przypadkowe. I wpiąć się w wanty. O, jest taki ciemny budyń oceanu. Gdzieś dalej, nie wiem, 100 metrów, pół kilometra, bardzo trudno ocenić. Tam dalej trochę jest taka ściana mgły. No i tak stoję i patrzę w nicość, w ciemność patrzę. i mam wypatrzeć tych kawałków lodu, które niewielkie, ale nawet jak są niewielkie, to ważą pewnie z tony. Jak w taką tonę, jak wjedzie, no to nie fajnie. A każda falka, każde załamanie, każda piana od tych fal, to każda tym growlerem się wydaje. Tak człowiek myśli, krzyknąć, nie krzyknąć. No dobra, już nie gadam, bo mam patrzeć. To było z taśmy, a teraz na żywo łączymy się z pokładem Selmy, na którym to jachcie Paweł Drost i reszta ekipy płyną na Antarktydę. Półsekundowe opóźnienie, państwo to zrozumieją, no ale to jest bardzo daleko, tam po drugiej stronie globusa. Dzień dobry, witaj Paweł, jesteśmy na antenie. Czy widzieliście jakieś kawałki lodu, czy coś przepłynęło obok, czy zauważyłeś coś na swojej wachcie? Dzień dobry, witam państwa, witam Robercie. Na swojej wachcie nie zauważyłem żadnego growlera, ale w tej chwili, jak byłem 15 minut temu na pokładzie, bo w tej chwili siedzę w mesie jachtu na dole, no to tych growlerów jest całe mnóstwo. Plus jest taki, że jest jasno, więc widać je doskonale. I bardzo dobrze, że je widać, bo są w każdym możliwym, wymarzonym kształcie. Tutaj z Adamem Nowakiem sobie wymyślaliśmy kształty, które te growlery przypominają, i łabędź, i żółw, z tego co pamiętam, nawet był growler w kształcie delfina, i do tego jeszcze są kolory różne, naprawdę. Tutaj Adam słusznie zauważył, że jest kilka odcieni bieli. W tej chwili jesteśmy w stanie tutaj zauważyć, jeżeli chodzi o te growlery. No i cóż, za tymi growlerami, już zaraz obok, majestat Antarktydy, widzimy ją. Dzisiaj rano już się pojawiła, w tej chwili podpływamy, przechodzimy w kierunku wyspy Petermana, tam się prawdopodobnie zatrzymamy w jednej z zadok. No i cóż, no ja tylko mogę wziąć głęboki oddech i powiedzieć, że no majestat tego, co widzimy, jest bardzo trudny do opisania, ale będziemy się starać jak najlepiej, żeby go opisać, a potem w filmie dokumentalnym zawrzeć. Paweł, a jaka pogoda jest na tej Antarktydzie? Jaka temperatura powietrza? Czy wieje? Bo tam u was lato. No właśnie, zacznijmy od wiatru. Antarktyda to jest najbardziej wieczny kontynent na świecie i odczuł to mój mikrofon oraz ja i my wszyscy tutaj, szczególnie na początku tego podejścia do Antarktydy, bo wiało tak strasznie, że ja w zasadzie wszystkie nagrania chyba muszę do kosza wyrzucić, bo po prostu się nie dało niczego nagrać. W tej chwili jest troszkę spokojniej. Jeżeli chodzi o temperaturę, jeden z kolegów nad ranem mierzył temperaturę na zewnątrz, 3 stopnie, ale proszę się nie zwieść tej temperaturze, bo do tego dochodzi bardzo duża wilgotność, duży wiatr i de facto efekt jest taki, że ja teraz myślę, jak to, czyli tu, gdzie powinno być cieplej. Siedzę ubrany dokładnie od stóp do głów. Mam czapkę na sobie, grube rękawice, sztormia, kurtkę. No mam wszystko. Niewiele warstw mi zostało jeszcze w szafce, żeby na siebie dorzucić. Jest coraz chłodniej i tak pewnie będzie cały czas, może jeszcze nawet chłodniej. Dziękuję ci bardzo. Trzymamy kciuki i do usłyszenia, do zobaczenia. Kolejne relacje w poniedziałek w audycji popołudniowej. Państwu polecam trzy strony, trzy sztuki na Facebooku. Tam zdjęcia. Można zobaczyć, w jakich warunkach panowie płyną, jak są ubrani, jak to wszystko wygląda tam u nich na pokładzie Selmy. Selma Expedition, także strona w internecie, tam na bieżąco kurs jest nanoszony. Paweł, na koniec jeszcze do usłyszenia dla ciebie i dla wszystkich kolegów obok. Do usłyszenia! Tak, bo tam wszyscy przy mikrofonie w mesie. Dziękuję. 26 minut po godzinie 17. Tymczasem zmiana bociana. Chyba bocianów. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski już w studiu. Dzień dobry. No dzień dobry, ja też jestem z boku i wydawało mi się, że to do mnie były pozdrowienia, prawda? To do ciebie też były, tak. Dziękuję bardzo. Mówi, żeby Pawła szczególnie pozdrowić. Dziękuję. To teraz jeszcze we fragmencie piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, tak? Takim krótkawym. Krótkawym, króciutkim taki ten. Archive, False Foundation z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów, 25 minut po 17. Sprintem dzisiaj. Tak. No ale i wiosnę czuć w tym utworze. Czuć. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Lukier tutaj masz w kąciku jeszcze. Ale zwróćcie uwagę, jak że się jest biega, coraz szczuplejszy. Jak się biega, to można zjeść dużo pączków, także nie do końca się zgadzam z tematem dzisiejszej audycji, że pączki i biegacze. Ja bym tego nie łączył. Pan będzie taki mądry, jak pan posłucha. Nie mogliśmy się w taki dzień nie zająć tym tematem. Dietetyka sportowego z NL Sport Ule Somów zapytaliśmy, czy pączki i biegacze mogą, a może powinni mieć ze sobą coś wspólnego. Ja myślę, że pączek pączkowi nierówny, tak jak biegacz biegaczowi, więc tutaj nawiązując do moim zdaniem najlepszego trendu, który się rozwija obecnie w dietetyce sportowej, czyli do periodyzacji diety, myślę, że ten pączek może znaleźć może nie tyle zastosowanie, co miejsce w diecie biegacza. Oczywiście jak każdy inny produkt, jeżeli jest odpowiednio wkomponowany w dietę. To zapytam, co powinni zjeść biegacze tego dnia w tłusty czwartek poza pączkiem, żeby pączek mógł się zmieścić w ich jadłospisie. My najczęściej, jeżeli mówimy o pączku i myślimy o pączku, to najbardziej kojarzy nam się jednak z cukrami, tak? I z tymi cukrami prostymi, no bo zarówno mąka rafinowana, oczyszczona, więc może korzystna dla naszego zdrowia, no i głównie cukier, czyli biały rafinowany, zwykła sacharoza. No więc dużo cukrów prostych, natomiast jest tam też sporo tłuszczu, więc rzeczywiście jest to kombinacja cukru z tłuszczem, który kocha nasz mózg. Natomiast jak najbardziej możemy spożytkować ten cukier, no chociażby podczas długich, spokojnych wybiegań. Najczęściej zaczynamy korzystać właśnie z glikogenu mięśniowego. Glikogen mięśniowy jest niczym innym jak długimi cząsteczkami glukozy, które mogą być zbudowane po części z pączka. Natomiast rzeczywiście myślę, że tutaj umiar to będzie taka główna nasza wskazówka, nawet jeżeli mamy długie wybieganie i nawet jeżeli tych kalorii spalamy dzisiaj więcej, no to myślę, że nie tylko kaloriami człowiek żyje, że jakby te liczby, samą energię my możemy spożytkować, natomiast jeżeli za tą energią nie stoją żadne składniki odżywcze, to rzeczywiście nie jest to korzystne nawet przy wysokim zapotrzebowaniu kalorycznym. To jak długie musiałoby być to wybieganie, żeby można było zapomnieć, że się tego pączka zjadło? Tutaj myślę, że w takim programie nie trzeba mówić, że to zależy od tempa i od długości biegu. Można oszacować, że jeżeli jeden pączek, powiedzmy bez lukru... No jak bez lukru? Nie da się bez lukru. No dobrze, to jeżeli mówimy o pączku z lukrem, to myślę, że nawet ponad godzinę moglibyśmy biegać takim umiarkowanym tempem, jeżeli mówimy o, powiedzmy, rekreacyjnym biegaczu. Przesłanie chyba płynące z tej rozmowy jest takie, że pączek, jeżeli już, to przed treningiem. Ile przed treningiem, o to zapytam? No i nieczęsto. Myślę, że może nawet niekoniecznie przed treningiem, bo tutaj może trochę zaskoczę, ale rzeczywiście to tak zwane okienko anaboliczne, czyli ten czas zaraz po zakończeniu treningu, jest takim, można powiedzieć, czasem, kiedy nasz glikogen się będzie najsprawniej odtwarzał. Więc jest duże prawdopodobieństwo, że po takim naprawdę mocnym wybieganiu, kiedy ten nasz bak na paliwo jest opustoszony, czyli glikogenu brakuje w mięśniach, to rzeczywiście priorytetowo glikogen, czyli glukoza, będzie trafiać do mięśni, a nie do tkanki tłuszczowej i adipocytów na brzuchu na przykład. Więc jeżeli rzeczywiście mamy ochotę zjeść pączka, to chyba nawet proponowałabym bezpośrednio po treningu, oczywiście pamiętając o nawodnieniu i o dodaniu jakichś antyoksydantów, więc mimo wszystko nie wyobrażam sobie posiłku pączka z warzywami, natomiast może rzeczywiście jakiś zblendowany koktajl, gdzie znajdą się też antyoksydanty z owoców. To co, pączki z pomidorami? Nie, no trochę fantazji w tym wszystkim. Dobrze, wiedziałeś już, że jeżeli zgrzeszyć i zjeść pączka, to raczej po treningu niż przed treningiem? Tak, o tym wiedziałem, dlatego dzisiaj właśnie było pytanie, ile biegacz może zjeść pączków, tak? Ile tylko chce. I niech tak zostanie. Nie będziemy się dłużej rozwodzić nad pączkami. Ula Somow wyjaśniła sprawę obszernie i przystępnie. Szybko startujemy z konkursem, bo potem mamy ważne zaproszenia biegowe. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania świetny zegarek biegowy Garmin Forerunner 230 o wartości 755 zł. Do zegarka dołączamy ciekawą pozycję biegową do czytania, to bieganie metodą Galloway'a i już informujemy, co trzeba zrobić, żeby wygrać te nagrody. Trzeba do nas wysłać SMS i ułożyć ciekawe, wesołe, w każdym razie interesujące wyrażenie ze słowami bieganie i pączek czy pączki. Na propozycję czekamy pod numerem 73533. Koszt SMS to 3,69 zł, a regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej. Teraz obiecane ważne zaproszenia biegowe. Ty pierwszy, ja potem. 26 lutego bieg tropem wilczym, czyli cykl imprez poświęconych pamięci żołnierzy wyklętych. Myślę, że to jest największy cykl imprez. Z tego, co widziałem, to ponad 200 lokalizacji, w których ten bieg się odbywa. Zapraszamy serdecznie. Na pewno każdy w swojej okolicy znajdzie ten bieg. A ja zapraszam wszystkich biegających trójkowiczów z Warszawy i okolic. Zresztą, jeżeli ktoś znajdzie czas, to niech nadciągnie i z dalszych okolic na środę na godzinę 19 do nas pod Trójkę. Wtedy odbędzie się trening Biegam, bo lubię nocą. Trening specjalny, bo poświęcony Wings for Life, czyli jedynej takiej imprezie biegowej, w której nie biegacze gnają do mety, tylko to meta biegaczy goni. Przypominam, że spotykamy się 7 maja w Poznaniu i biegamy dla tych, którzy nie mogą biegać, a my im pomagamy, zbierając pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. No, przepadamy za tą imprezą i proszę być z nami 7 maja, ale najpierw w najbliższą środę. Pojawi się pod Trójką kilka gwiazd, Robert Canterite na przykład, ale kiedy, również... Najbliższą środę. Ale będzie też na przykład robiąca ostatnio furorę piękna Joanna Jóźwik. Mamy też Łakomę Kąski dla biegających pań. Poza Robertem zamelduje się Kuba Przygoński i Paweł Korzeniowski. A propos Asi Jóźwik, zanim będzie można ją spotkać w środę, będzie można jej posłuchać w niedzielę w trzeciej stronie medalu. Asia będzie naszym gościem. Ty, Paweł, też jeszcze zapraszasz na jedną imprezę, na koniec. I też będę a propos przystojnych mężczyzn. Myślałem, że mnie wymienić, tak czekam. Ale to już oczywiście zapraszam na naszą kultową już imprezę. Biegam, bo lubię lasy. Ruszamy już po raz trzeci z naszym cyklem biegów. Też w niedzielę. W Chojnowie. Pod Warszawą. Jak Jola cię taksuje wzrokiem teraz. Czy przystojny? Przystojny. Radiowo, taki radiowo przystojny, radiowa, prawda? Radiowa twarz, prawda? Że uroda radiowa? Tak. Nie, bez przesady. Nie tylko. Znaczy bez przesady, że przystojny. To chyba pójdziemy, nie? I to czym prędzej, do usłyszenia. To właśnie. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Bieganie i pączki, tak? W konkursie? 71-571, numer SMS-owy, zaraz Państwu podam, jaki tutaj. 73-533, dziękuję kolego. 17.32 już minęła. Teraz Jolanta Pawlak i skrót wiadomości w Trójce. Od 2 godzin w prokuraturze okręgowej w Krakowie na pytania śledczych odpowiada jako świadek szefowa rządu. Prokuratura nie zezwoliła na udział w przesłuchaniu mecenasa Władysława Pocieja. Obrońcy oskarżonego o nieumyślne spowodowanie wypadku w Oświęcimiu, jak czytamy w komunikacie, udział obrońcy na tak wczesnym etapie postępowania może powodować ujawnienie zeznań pokrzywdzonego, co w konsekwencji powodować może poważne trudności dowodowe. Uciekł, gdy policjanci prowadzili go do aresztu w Szczecinie. 24-latka szukają teraz funkcjonariusze ze Śródmieścia, przeczesują ulicę po ulicy, mówi Anna Gębala z policji. Koncentrujemy swoje działania zarówno w Śródmieściu, jak i również w Policach i w związku z tym dla tych jednostek został ogłoszony alarm po to, aby większa liczba policjantów mogła wejść teraz do służby i szukać tego uciekiniera. Jak mówi policja, nie ma mowy o obławie czy zamykaniu ulic. W domu rodzinnym Czesława Niemena w Starych Wasiliszkach na Białorusi za zniszczonym strychu miłośnicy artysty znaleźli należące do niego szkolny zeszyt do nauki rosyjskiego, nuty, zdjęcia i fragmenty książek. W domu muzyka od 6 lat działa muzeum poświęcone jego twórczości. W Trójce teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Bezrobocie w styczniu wyniosło 8,6%, poinformował dziś Główny Urząd Statystyczny. To odczyt lepszy od prognoz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które szacowało, że wskaźnik wyniósł 8,7%. W styczniu wskaźnik bezrobocia było 0,3 punktu procentowego wyższy niż w grudniu ubiegłego roku. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że taka zmiana nie jest zaskoczeniem. Jest to efekt czysto sezonowy. Po zakończeniu tego okresu gorącego, świątecznego, gdzie przybywa miejsc pracy, między innymi w handlu. Styczeń jest takim miesiącem, gdzie właśnie tych prac sezonowych ubywa, a więc ta stopa bezrobocia rośnie. Analityk domu maklerskiego BOŚ Łukasz Bugaj uważa, że wraz z rozpoczęciem prac sezonowych wiosną bezrobocie zacznie spadać. Poprawie sytuacji na rynku pracy będzie też sprzyjać wzrost gospodarczy. W tym roku jest spodziewane ożywienie. Głównie chodzi o inwestycje, ale nie tylko, ponieważ popyt konsumpcyjny cały czas powinien się utrzymać na dobrym poziomie. Więc te silniki wzrostu gospodarczego zaczynają równomiernie funkcjonować i też z tego względu wydaje się, że cały czas rynek pracy powinien prezentować dobrą formę. Eksperci przypominają, że ostatni raz jednocyfrowe bezrobocie w styczniu było w Polsce w 1991 roku. Przyspieszenie w inwestycjach przewidują członkowie Rady Polityki polityki pieniężnej. Został właśnie opublikowany raport z posiedzenia RPP z dnia 8 lutego. Inwestycje ruszą i ma to się przełożyć w kolejnych kwartałach na mocniejszy wzrost PKB. Niestety w górę pójdą też ceny. Innowacje będą wspierane przez dalsze zwiększanie wykorzystania środków z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. RPP wskazuje też, że głównym czynnikiem wzrostu pozostaną rosnący popyt konsumpcyjny wspierany przez wzrost zatrudnienia i płac, bardzo dobre nastroje konsumentów oraz wypłaty świadczeń wychowawczych i społecznych. Już niedługo rząd podejmie decyzję o budowie centralnego portu lotniczego. Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Schmidt mówi, że decyzja w sprawie CPL będzie kluczowym elementem budowy nowej strategii lotnictwa w naszym kraju. Zaznaczył jednocześnie, że inwestycja nie powinna zaszkodzić portom regionalnym. Bez względu na to, jaka będzie decyzja odnośnie Centralnego Portu Lotniczego, to musimy robić wszystko, żeby cały system lotnisk regionalnych rozwijał się i żeby on był w stanie dalej funkcjonować i spełniać funkcje, do których został powołany. Lotnisko ma powstać między Warszawą a Łodzią, a docelowo ma obsługiwać 50 milionów pasażerów rocznie. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20 i szeroki WIG osiągnęły wzrost z 0,22%. Obroty wyniosły ponad miliard złotych. Teraz frank szwajcarski kosztuje 4,03 zł, euro kosztuje 4,30 zł, dolar 4,06 zł, funt brytyjski kosztuje 5,09 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. W nocy możliwe opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i śniegu i na północy będzie najzimniej, na wybrzeżu temperatura spadnie w nocy do zera, a na południu będziemy mieli plus 5. Wiatr w porywach do 80 km na godzinę, lokalnie w zachodniej i w centralnej Polsce do 100 km na godzinę, południowo-zachodni i zachodni, na północy kraju skręcający na północny. Wiatr w górach jeszcze silniejszy w porywach do 130 km na godzinę. To w nocy. Jutro w ciągu dnia wiatr słabnący, ale wciąż jeszcze bardzo silny, porywy do 85 km na godzinę jutro. Wysoko w górach, początkowo nawet do 120 km na godzinę, w ciągu dnia słabnący. Temperatura jutro od plus 1 na północy, czyli znowu nad morzem najzimniej, do plus 5, plus 7 nawet miejscami na południu. Jutro i rozpogodzenia, i przelotne opady deszczu, i deszczu ze śniegiem także. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor LED Sharp 49 cali za jedyne 1599 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel Core, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Dwudrzwiowa lodówka Whirlpool, klasa energetyczna A+, za jedyne 999 zł. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Kiedyś myślałem, że innowacje to raczej loty w kosmos, drony i tak dalej, a później okazało się, że innowacje mogą być bardziej przyziemne, bo na przykład dzięki funduszom na innowacje moja firma wprowadziła na rynek dywaniki samochodowe dla alergików. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejny koncert z cyklu Niezależna Scena Młodych. Single Śpiewają Songi. Muzyczna komedia w porządkowaniu w Wielkim Mieście w wykonaniu Małgorzaty Lipki i Marcina Piejasia. W spektaklu piosenki m.in. Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego, Zbigniewa Książka. 24 lutego, godzina 19. Muzyczne Studio Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Proszę oddychać. Nie oddychać. Oddychać. Nie oddychać. Zadbaj o to, czym oddychasz. Nie traktuj smogu jak powietrza. Sprawdź, czy możesz ograniczyć go, korzystając z ciepła systemowego. Dowiedz się więcej na www.ciepłosystemowe.pl. Ciepło systemowe. Naturalnie miejskie. Można oddychać. Rozwój ciepłownictwa systemowego realizuje Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa za 19,5 minuty, godzina 18. W studiu Henryk Sytner. Dzień dobry. Witam. No to wybieramy się na narty. Na program zaprasza sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. Za oknami wiosna i nawet w górach w ciągu dnia plus 5, plus 6 stopni, ale śniegu napadało tyle swego czasu, że leży. Tak, tak, leży. Pogoda płata figle, ale narciarze nie muszą się martwić. Wszędzie można poszosować na nartach. I tak wprawdzie w Tatrach na Kasprowym dzisiaj się nie jeździło, bo wiał silny wiatr. Nie można było jeździć ani na Gąsienicowej, ani na Goryczkowej i tym bardziej zjechać do Kłużnicy, ale w innych rejonach tatrzańskich nieźle. Szymoszkowa w samym Zakopanym, Nosal, 70 cm śniegu, Harenda, Gubałówka od 60 do 180. W Białce Tatrzańskiej jak zwykle dobrze przygotowane trasy, można jeździć na Kotelnicy, wszystkie wyciągi działają. Kaniówka od 50 do 80 cm, w Bukowinie, na przykład na Rusińskim Wierchu od 70 do 140. Również można poczesować Witowie w Małym Cichem, tam jest 120 cm, suche, koło Porolina też zaprasza narciarzy. Teraz Podhale, w Gruszkowcach od 80 do 100 cm, w Niedzicy na Polanie Sosny, też około metra śniegu, dobre warunki w Szczawnicy na Palenicy od 40 do 80, w Kasinie Wielkiej na Śnieżnicy 70 cm. W Krynicy na Jaworzynie dobre warunki narciarskie, do 120 cm pokrywa wszystkie trasy przejezdne, na czele oczywiście z tą kluczową trasą dla narciarzy pod gondolą. Na Słotwinach 80 cm, w Dwóch Dolinach, w Wierchomni, Szczawniku pokrywa do 113 cm. Również pojeździć można w Rytrze do 50 cm. Teraz Karkonosze, w Szklarskiej, w rejonie Szrenicy do 70 cm śniegu, w Karpaczu na Kopie od 30 do 80. Można pojeździć również w Świeradowie, tam jest od 80 do metra. W Beskidach, w Szczyrku, na Skrzycznym 60 cm, trasą fisowską jeździmy, ale tylko do Dolin. W Korbielowie, w dolnej części trasy zjazdowej, Solisko i tak zwana Baba od 60 do 80 cm, natomiast wyżej na Hali Miziowej 55 cm. W Zawoi na Mosornym Groniu 90 cm, potomnie na Czatorzy 90 cm, w Międzybrodziu na Górze Żar 45 cm śniegu. Także właściwie wszędzie, gdzie by się nie wybrało, tam są niezłe warunki narciarskie. Na program zaprosił sponsor. Producent profesjonalnej odzieży termoaktywnej Brubeck. Brubeck, your bodyguard. Sponsorem audycji jest PZU. Sponsorem audycji jest Ski Arena Szrenica w Szklarskiej Porębie. A już za chwilę w Pulsie Trójki Łukasz Karusta będzie rozmawiał o podróżach rządowych i prezydenckich. Wiecznie się biała flaga tańczy. Wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie licz na mój błąd. Myśli już. wystukują rytmy myśli, choć od dawna. Tu Trójka jest za 15:06. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dobry wieczór, a w studiu Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam. Witam serdecznie. I Konrad Głębocki, Prawo i Sprawiedliwość. Witam wszystkich radiosłuchaczy. W Sejmie spór o loty najważniejszych osób w państwie. Na wniosek Platformy Obywatelskiej debatowano o przelotach VIP-ów wojskowymi samolotami CASA do rodzinnych miejscowości, zresztą nie tylko. Taki pojedynczy przelot kosztuje 34 tysiące złotych. Jak do tego wszystkiego doliczy się jeszcze koszty związane z transportem samochodu pancernego, to zjedzenie w piątek wieczorem kolacji przez panią premier w domu kosztuje polskiego podatnika niemal co piątek 50 tysięcy złotych. Prawdopodobnie jest to najdroższa kolacja zjedzona w domu na świecie. Wy jako Platforma Obywatelska macie najmniejsze prawo, żeby o tym mówić, bo to wy macie krew na rękach. Pamiętamy, co się działo w Brukseli. Pamiętamy, co się później działo w Smoleńsku. I wy macie dzisiaj czelność pytać o to? Tak mówili Mariusz Witczak z Platformy i wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Panowie, na razie tak najogólniej chciałbym zapytać, jak i czym powinni podróżować najważniejsi państwowi urzędnicy? Bez względu czym, przede wszystkim myślę, że w interesie Polski jest to, aby podróżowali bezpiecznie. Tego myślę, że większość Polaków by się domagała. Niestety z tym mamy kłopot i to taka smutna puenta chyba dzisiaj z tej dyskusji wynika, bo niestety można tu przywoływać wiele bardzo tragicznych z ostatnich kilku lat przypadków, gdzie niestety ten poziom bezpieczeństwa nie jest zapewniony. Natomiast ale co do tego myślę, że jest zgoda. Ale czym? Wojskowymi samolotami CASA, to jest w porządku? Co do samej dyskusji, panie redaktorze, to myślę, że to był taki smutny kolejny dowód na bezproduktywną debatę, pełne prowokacji, uszczypliwości zarówno ze strony obozu rządzącego, ale również niestety tu opozycja naprawdę się wyjątkowo nie popisała. Nic z tego nie wynika, szkoda. Natomiast odpowiadając wprost na pańskie pytanie, to powinny być samoloty przeznaczone dla właśnie najważniejszych osób w państwie. Tu chciałbym pochwalić za to, że decyzje w tych sprawie zapadły przez rząd. Zresztą nie będę odosobniony. Generał Koziej również pochlebnie na do temat przetargów tych i do tych decyzji jeszcze przejdziemy, ale póki tych nowych samolotów nie ma, czy w porządku jest to, że najważniejsze osoby w państwie podróżują wojskowymi kasami? Oczywiście, że jest w porządku, ponieważ bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie jest najważniejsze. Przypomnę, że podróżowanie wojskową kasą jest zgodne z instrukcją HET, którą wydał minister Siemoniak. Także dzisiejsza cała debata, można powiedzieć, że była pełna hipokryzji ze strony Platformy Obywatelskiej, która to platforma na przykład do samolotów kasa zakupiła kilka salonik VIP-owskich w 2012 roku. Pytanie zatem, jeśli dzisiaj stawiają zarzut, że pani premier podróżuje samolotem CASA, to po co były te salonki? Po co były te koszty wtedy? Olbrzymie koszty wydane na salonki do CAS. A dlaczego pani premier nie lata, albo inne najważniejsze osoby w państwie nie latają samolotami, które są wydzierżawione od lotu? Przypomnijmy, że to są dwa takie Embraery państwo dzierżawi od lotu i w ciągu ostatnich 7 lat wydało na to 300 milionów złotych. To są duże pieniądze. Dlaczego te samoloty nie są wykorzystywane albo nie w pełni są wykorzystywane? Odpowiedź jest prosta. Czasem są kasy wykorzystywane, dlatego że to jest 1/3 kosztów w porównaniu z Embraerami. Stąd też czasem nie jest to aż tak często, jak próbowała dzisiaj wmówić wszystkim opozycja, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to sprawa bardzo ważna i samoloty wojskowe, ich wykorzystywanie jest zgodne ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa. Także tak jak mówię, PO, które tworzyło państwo teoretyczne, w którym nic nie działało, Biuro Ochrony Rządu działało fatalnie, na co jest bardzo wiele dowodów, dzisiaj okazuje się, że osiąga Himalaje hipokryzji, krytykując podróżowanie właśnie samolotami CASA. A czy panu zdaniem najważniejsze osoby w państwie nie mogłyby podróżować rejsowymi samolotami lotu? Na przykład premier mogłaby latać z Warszawy do Krakowa albo do Katowic? Ach, no to jest ogóle dobre pytanie, panie redaktorze, bo ja przypomnę przykład pana prezesa Waldemara Pawlaka, który będąc wicepremierem podróżował kolejką podmiejską z jednej z miejscowości podwarszawskich. Nie miał z tym żadnego problemu. Przez kilka lat nie wystąpiły jakiekolwiek okoliczności, które pozwoliłyby mu czuć się w jakiś sposób zagrożonym, więc to jak najbardziej jest taka możliwość. Tylko problem jest dużo szerszy. Ja trochę się nie zgodzę z przedmówcą, bo sprowadzamy tą dyskusję naprawdę do takiego poziomu wyrzucania sobie dzisiaj wszystkiego, co nam leży na sercu, tylko jest problem w takim momencie, panie pośle, bo niestety takiej debaty nie wyniknie jakakolwiek poprawa procedur, nie wynikną nakłady na to, żeby profesjonalizować służby, które będą za logistykę i bezpieczeństwo najważniejszych osób w państwie odpowiadały, tudzież wreszcie poziom bezpieczeństwa się nie podniesie. No jeśli nie dojdzie do swoistego rodzaju naprawdę resetu, jeśli chodzi o poziom dyskusji między Prawem i Sprawiedliwością a Platformą Obywatelską, no to będziemy mieć co chwilę przy okazji różnych wątpliwych sytuacji takie wypowiedzi, jak te dzisiaj przytoczone. No nie tędy droga. Naprawdę. Panie pośle, rejsowe samoloty, czy one nie mogłyby być wykorzystywane? Właśnie, bo to jest bardzo ważna kwestia. Najprościej, najtaniej i również szybko. Nie mogłyby być wykorzystywane również ze względów bezpieczeństwa, ale także z uwagi na uciążliwości dla pasażerów. Przecież taki, czy nawet można się zapytać właśnie, czy pociąg nie byłby dobrym środkiem transportu. Otóż każdy tego typu pojazd musiałby być bardzo dokładnie sprawdzany, mogłoby dochodzić do znaczących opóźnień i na pewno pasażerowie nie byliby z tego zadowoleni. Ale przecież politycy, także ważni politycy, latają samolotami, chociażby do Brukseli, czy czasami także ale, po Polsce. Panie redaktorze, mówimy o najważniejszych osobach w państwie. Mówimy o pani premier i chyba się wszyscy zgodzimy, mam nadzieję, że jej bezpieczeństwo powinno być tutaj na pierwszym planie. A żeby zapewnić to bezpieczeństwo, no nie dałoby się w przypadku rejsowych kursów no nie stworzyć bardzo dużego problemu dla współpasażerów. To jest po prostu mission impossible. Tego się nie da zrobić jednocześnie, żeby pasażerowie tego nie odczuli, a bezpieczeństwo, żeby było w pełni zapewnione, pani premier. Wróćmy jeszcze na chwilę do samolotów CASA, bo to są samoloty wykorzystywane zazwyczaj albo do szkoleń, albo do transportu broni, albo do transportu żołnierzy. Jeśli te samoloty są często wykorzystywane przez rząd, czy to nie jest trochę blokowanie tych samolotów właśnie do celów wojska? Zdecydowanie. Takie przeloty dla pani premier, dla innych ważnych osób reprezentujących władzę Rzeczpospolitej, to zabiera i pozbawia możliwości korzystania prawowitych właścicieli tych samolotów, czyli wojsko. Natomiast, panie redaktorze, tu nawet z tej naszej krótkiej rozmowy ilość znaków zapytania jednoznacznie pokazuje, że my naprawdę jesteśmy zupełnie w polu, jeśli chodzi o wypracowanie pewnych reguł, kiedy przeloty rejsowe, kiedy ewentualnie inne środki transportu. Na to naprawdę najwyższy czas, żeby siąść nad tym i przy obniżonym poziomie emocji i tej agresji wzajemnej porozmawiać. Myślę, że my jako Polskie Stronnictwo Ludowe dzisiaj naprawdę radzimy, że najwyższy czas na to, żeby w spokoju opracować pewne procedury w tym względzie. No właśnie, panie pośle, dlaczego my jesteśmy, ad vocem, jeśli można, dlaczego my jesteśmy w polu, między innymi w ogóle z zapewnieniem bezpieczeństwa, z funkcjonowaniem Biura Ochrony Rządu? No dlatego, że na taśmach prawdy wyszło. Mówił to minister Sienkiewicz z Platformy Obywatelskiej. Mówił o tym, że on ma ręce związane. On nawet by chciał coś poprawić, ale wszyscy najważniejsi w państwie, wtedy kto był najważniejszy, można łatwo się domyśleć. Wszyscy najważniejsi mówią mu, Boru, żeby się Boru nie tykać. Panie pośle, dzisiaj mamy duże zapóźnienia. Konkretnie o samolotach, bo mówił pan, że podróże kasą są dozwolone i faktycznie instrukcja HET mówi, że podróże wojskową kasą dla najważniejszych osób w państwie są dozwolone, ale pod warunkiem spełnienia określonych procedur i tam jest na przykład napisane, że przed każdym takim lotem powinien odbyć się oblot komisyjny, który jest ważny przez kolejne 72 godziny. Czy teraz takie obloty się odbywają? Podkreślam, wszystkie procedury są spełnione. Czyli takie obloty się odbywają? Ale też chcę powiedzieć taką rzecz, że jesteśmy w trakcie realizacji kontraktu, dzięki któremu polskie najważniejsze osoby w Polsce, polscy VIP-owie będą mieli w końcu po raz pierwszy od 25 lat wolnej Polsce. O to chciałem właśnie zapytać. Będą ale mieli samoloty w pełni przeznaczone, wróćmy tylko do tego, czy takie obloty właśnie przed każdym piątkowym lotem, pani premier, się odbywają? O to zapytajmy tych, którzy bezpośrednio jakby są za to odpowiedzialni. Ja wiem jedno, że wszystkie procedury są spełnione i że nie ma żadnego problemu, żeby pani premier podróżowała samolotem wojskowym KASA. Podkreślam, instrukcję HET w tej sprawie wydał minister Siemoniak. To krótko porozmawiamy o tych samolotach, które w najbliższym czasie najprawdopodobniej mieć będziemy, bo 3 dni temu Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że rozpoczęła się procedura na dostawę 3 średnich samolotów do przewożenia VIP-ów. Już kilka miesięcy temu został rozstrzygnięty przetarg na 2 małe samoloty. Czy to już jest takie światełko w tunelu, albo to już jest koniec tych wieloletnich problemów z samolotami dla VIP-ów? Trzeba powiedzieć, że to jest dobry kierunek. Od wielu lat czekaliśmy na decyzję w tym względzie. Ja tak jak powiedziałem, nie jestem odosobniony tu, jeśli chodzi o uznanie dla przeprowadzenia przetargów i rozpoczęcia procedury wdrażania jakby wreszcie samolotów należących do polskiego państwa i służących jego władzom. Też generał Koziej kilka dni temu taki pozytywny komentarz przedstawił w tej sprawie, ale to jest jedynie pierwszy kroczek i dobrze pan redaktor stwierdził, małe światełko w tunelu. W ślad za tym muszą iść procedury, konkretne reguły, ale naprawdę, panie pośle, nie w atmosferze wyrzucania sobie taśm prawdy, jakiejś krwi na rękach i w drugą stronę też jakiś wycieczek personalnych w stronę państwa, panie pośle, że wy byście chcieli przedstawicieli. Nie, ja w spokoju. Wie pan, ja chcę w spokoju dyskusji na ten temat. Tak. Natomiast nie służą od razu, wie pan, wytaczanie działa w postaci taśm prawdy. No nie służy, bo nie zaczniemy. Samoloty będą w Warszawie, panie pośle. Kontrakt na realizację został podpisany w tym roku, na początku drugiej połowy roku do Polski trafią 2 egzemplarze mniejszych samolotów, które mogą być wykorzystywane do lotów w Polsce, ale także w Europie. Są to samoloty już naprawdę najnowszej generacji, również pod względem bezpieczeństwa. Jest to kontrakt podpisany z firmą Gulfstream, amerykańską firmą. Takimi samolotami latają VIP-owie z rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Także myślę, że kończymy wreszcie z państwem teoretycznym, z państwem dziadowskim, w którym najważniejsze osoby w państwie miały latać byle czym, dlatego że, dlaczego? Nie wiadomo dlaczego, a potem to się kończyło tragicznie. W postępowaniu przetargowym na te średnie samoloty bierze udział między innymi niemiecka Lufthansa. Dlaczego niemiecki narodowy przewoźnik bierze udział w przetargu na wożenie polskich VIP-ów? Przede wszystkim przetarg. Istotą przetargu jest to, że mogą stawać różne firmy do tego przetargu i to jest kwestia spełnienia wymogów. Tutaj na pewno nie będzie decydowała wyłącznie najniższa cena, bo bezpieczeństwo nie ma ceny. I firma, która spełni wszystkie stawiane żądania, że tak powiem, czy wymogi, ta firma wygra przetarg. Konrad Głębocki, Prawo i Sprawiedliwość, i Krzysztof Paszyk, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Czysta okazja w Lidlu, czyli środki czystości w weekendowych supercenach. Już teraz. Domestos, różne rodzaje, tylko 5,99 za litr. Tak, tylko 5,99 za Domestos. A różne rodzaje płynu do płukania tkaniny Lenor, 750 ml, jedynie za 5,49. Tak, tylko 5,49. Czujecie to? Taki Lenor w takiej cenie. Pachnie mi to świetną okazją. Lidl. Co tydzień coś nowego. Folkowy fonogram roku 2016. Polskie Radio ogłasza konkurs na najlepszą płytę folkową wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 27 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl i pod numerem telefonu 22 645 53 01. Uciekają. Zatrzymać ich. Są tuż za nami. Szybciej. Wstać. Dopadli mnie.